راجی نو پوری چ دروغ نو شو روغ نو سی دا دغل لڑ شو استاد مے رے دا ساون می دا سی دے چ بس ہر وقت را لگونی جی نا گو لے رکھ تائی و لو کم نو سی ولو نکل نو لے وی ہو چ کم وقت دے اڑن اشورو شی نو تب پگاہ ہو کی دی لزور ور کے لازمی تکری بھئی دکن تو جواب جواب دا دا جواب بس بس کر تاسی غلی شنو تو گور چ پور سمی دی کنا ہو نا دا خام کا چر تو کئی مچ دا کئی خود پور وان ہے راغ لگیا ہے او تو غلی شنو تو گور چ بس کی دی کنا و ابن السبیل او مسافر سرا و ما او دا غس سرا ملکت ایمانکم او مسافر سرے تو ولا غرالا لایو برسن والا را نوچی تو سار راجی نو تلائی نو برسنی نو مسافر نو مسافری او یا مسافر راگل رنو چی دشتی جتت سود دراغ ناغا راوڑی دلو نو سکلا تی نقصان دل رسی نو مسافر توائی دوڑای اوپر خوگر پاتی کی جو بنا نو دا سی دا نور سنوی خدا دا مسافر خلا مرنی وما ملكت ايمانكم او دعاك خرج مالكان شيء خلاص نستاسوا انكم غلامان دي كوين ليبيا داشاني صرف غلامان او هندو سره ملگوا کستا ساروے دے تردی پوری جہدی سے بات گرائے اگر یو خضا دو پیشو دو وجن دو دخل تلیوا اگر پیشو دو وجن دو دخل تلیوا چنی دغ شانی والا دوڑای جولا انی پری خدا چی حقیب دان لس بندو بس کرے ویا نوچی آغام راشوا انو دا خضا اللہ دو دخلو لیدلا او اگور دغ خضا چی کلد ما ملکت ایمانکم خیال ساتلے جنت تتلے دا اگا خضا حدیث پاک گرا گی چی کلد را لدا کوئی غالیلا نجوی کا دیدل لسپائی بڑیرے تن دواجینا پاگل واندو شبو باندو چکونا لگئی نجوڑے دا پویش وچی دغاوے دا تگی دا نو بوکا نو آغا پریوتے دا رسائی نو آغا پریوتے دا نو داولا کی دا جوڑے خلا لپٹا آگی سرے موزا اتارلا چی موزے اتارلا نا آغا موزے خطا کنو بے راویخ کی اوبے راویس کے نو آگئے دگا اس پہ باندھے اس کولے حدیث پاک کی راضی آگا سزا کہ طول عمر بد چلندی کرے وا طول عمر بد چلندی کرے وا اللہ کی پتہ کا عمل باندھ رضا شما ملے اے جنت تو لے گلا اللہ رضا دے چلا یسأل عما یفعل وهم یسألون دا اللہ نے تپوس نہیں کی دے چل اللہ داولی دا خبر نشتے چی داولی دا تپوس دا اللہ نے نہیں کی دے حدیث پاک گرازی اگر یو انسان دے یو لختی اگر یو سان جو پپری کول باندی جنت تلے چی حدیث پاک گرازی اگر دا سی پلار باندی راکہ گشیو چی راکہ گشیو نو دا قسم اپڑو چی دا بلر کوم خلق لکی تکلیو دے اس کو دے داری پولی نے پولی سے رات دو کرے ایسو کی نشید لے ایسو کی نشید لے دے وئی کے سو بدی لار نشی مخابر دے لار بندی او دا جانی کسو کریمی دو رے اگر لار طرف لزور ور کئی مطلب دا چرانی پٹی طرف لنی ہے دے لار پلے زنانا چکور کی کمنگک مری او کپیالی ماں کی گنی دو رے اگر لار لگور گئی لار لے ور گئی نہ نہ دا گنا دا گنا دا داشے چت بڑی رانی اگر دو چت بلکم آرخ لے اگر دو خدا لاری دا مشتل دا گنا دا لکہ دا نیتی دا چلا رکی یو ضروری شی پروت دے ناغارا کا اغزے دے شیشہ دا بل دا چس گندی دے ناغارا خلقا دا دلانت عمل دے چیو بندہ فمین دلاری چیو دسماتی کئی یا کم دے کی خلق دے اصولی نفید آلی التاو دسماتی کئی وما ملکت ایمانکم او دا غصو سر چی مالکان شیلی خلاسی نستاسو می خیدن و تجیدن و گیدن و دا گناہ دا دا مرا ساتن و اللہ تال دی سرم دے احسان کولو حکم کرے دے تال دی سرم دے احسان کولو حکم کرے وی اما المالک رحمہ اللہ لار باندی تلو مشاگردانو مخکی لار سا پاکولنو پا لار باندی اس پہ پروتنو یا غیب پاسو چپائے سو اما المالک رحمہ اللہ تنر مولانا صاحب رحمہ اللہ غوی اگر دی لاری نسکنش دی لاری نواپس شاگردان ہوا لگے اولین ویدہ لار دو ظلم شوا در شان دی لار کیا تجرن فکر سینے کی ان اللہ یقینا اللہ لا یحب من ساتی من دا رچا سرکان کی مختالا متکبر فخورا فخر کون کے مانا ذان لتکبر کون کے فخر کون کے ببلوان دے الذین آکسان یبخلون چی شمتیا کئی ویمرون الناس او حکم کئی خلق تبیل بخلی پا شمتیا وان دے سب ویاسم کے زجر دے منافقانو تا ویکمونا او پتائی ما آغسی کی ورکری اللہ دیتا من فضل حضم حربان اخفلینا اللہ والا دیر ما دولت ورکے دے تو لگے یار اولا گو دا خدای لارا جس اولا گو نا دے و یار آسی پردرا باندی پردرا او دے خلق را باندی ایمان خلق یعنی مور گا دے کچی اشتانا و آتنا او تیار کردن دا پارد کافران و از آس پکو ان کے والذین و آکسان ینفقون چی لگئی نو گورا دو قسم خلق تا زجر دے یو اچال چی یب خلونا بل آغا سوب دی چی انفقونا مال لگئی خو نیتی صحیح ملے نیتی صحیح ملے نو دوار لزجر دے سم لهم زجر دے ناغا مال چی لگئی اصلاح دے نیتی نشت دے اغلم زجر دے والذین آغا سان چی لگئی اموالهم مال نخبل رعا الناسی دفار دو زان خیل و خلقو تا ایمان نراری پا اللہ بندی ولا بلیوم الاخر او نبو رد غصتن ایوان می حتی نرم علانا سیب رحمه اللہ دہ دی علماء کرامت بعد الموت دے کہ تو برا بندی نوالی مبغیر دو دعانا دا غی غنی نوالی منگل اخکاری دا غی غنی نوالی فکاری منگل اخکاری او دا غد دین خدمت دے چا غی بعد الموت مجوندی ساتلی چا دا غی ذکر کی جی دا غی سکی جی دا غی ذکر کی گیا او ذکر پا سوانی کی گیا پا خوبانی کی گیا سرعون کم ذکر کی گیا آدھا غر ذکر جنا پا بدوانی کی گیا وی کرامت بعد الموت منن وی آغا وی چی چام تصنیف کرے رے نوکہ دا بدعا تو تصنیف کرے رے نجوڑے دا آغا پسی جنو دگنا انو دا غی کی گی پارسلی کی گی او بسی دو گناہوں نے پار سے لکھی گی او گچا صحیح تصمیم کرے داغو بسی دنی کو دغا کی گی پار سے لکھی گی انہوں داغ آگئی کرامت دے دائے کرامت بعد الموت دے او داغ آگئی نساگر شرے ندے چکر دا اسم داغئی نساگری گی انہوں داغ آگئی نساگری گی نا داغ آگئی تو کرامات و آثار دیا دا غیر کرامات و آثار دیا کرامات ہوئے یا کرامات ولوئی خمجازن ولوئی مطلب دا غیر میں یو وقت کی صادر شوی و دانا کی اس کی صادری دیا اس کی صادری دیا ولا یؤمنون ایمان راڑی باللہ فاللہ ون ولا بالیوم الآخر او نکو رد رستن ایوان دی وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا آغَسُ بِشِ شَيْطَان دَپَارَ دَاغُ قَرِينًا مَرْگَرَ فَسَاءَ قَرِينًا فَسَ دِرْ بَدْ مَرْگَرَ دَا شَيْطَان وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ او سبو پا دیوان دی سبو جبو پا دیوان دی لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ كِ چَرِيمَانِ اَوْرَي پَ تَوْحِيدَ دَا اللَّهَ وَانِ واليوم الآخر يوفر رستني والدي وأنفقه لقولي مما رغمان تورك ريك الله وكان الله دل بهم فضيبان جالي ما قوى مطلب ده دام غير غجر تكور سيمو من جورسا مال لجن ده الله درزا ده پارو لگوا ده قیامت من هم كه جورسا او مال اولگوا ده وأنفقوا لكي مما رغمان تورك ريك الله وكان الله دل بهم فضيبان جالي ما قوى ما آغا چاله هم غجر ورك جي چا مال لگو نیتی سی نور آ الناس نا اللہ داغ مثلا اکرم جان لگو نا غلی زجر ورک وکان اللہ دے اللہ بہم فضیم اندی آلی ما پو ان اللہ یقینم اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ظلم نکی پا برابری دیو ذری بندی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ دا جواب دے دا غایت چاہی کے اعتراض رات دوں وأن الله ليس بالظلام للعبيد الله نبي دير ظلم كونك فبنديانو باندي نال تمن جمانا كون الله نبي إذ ظلم كونك فيديو بند باندي ويو جواب دام دي شكال الله پا بنديانو باندي لغ لغ ظلم مقولن وراغين بدير لغ ظلم جور شئوه ہونا نا اللہ ظلم نکی نلگو نڈیر دایت داری دلیل لین اللہ یقیناً اللہ ظلم نکی مثقال ذرہ برابر دیو ذری باندی و انتکو حسنتاً او بچری بیدا ذرنی کی یو غائبان دچن کئی اللہ دا اوور کئی ملدن حدفل ترون پدی ذری باندی اجرن عظیم آجر لے اللہ دا ذر دچن کئی تردی پوری جدیا پائی باند دیر لی اجر ورکیا یو لی اجر بزما استائی یو ما شم تال پا دو پا میو پر آلی جیب کی جور پلی دوڑے باری ولو ورکی نتا ستا دا حیثیت سر دیری لی کچھ اللہ وی چیز دیر ورکوم ندا اللہ دا حیثیت سر بڑیر تی اگا بسی اگا بیا چھول مو اگا شاعر بادشاہ داغن پا اشار وانی دیر جات کشار لسی نو بادشاہ والاوی نو تالا انعام درکوم و تالا ستا مناسب انعام درکم او کخپل مناسب انعام درکم نا بادشاہ دا شاعر وی مال ازما مناسب انعام راکا نا خلق والاوی دا زی والاولی نوائی شد خپل مناسب انعام راکا ناغوی دوسر چکم خزانی دکی ناغذ دو مناسب انعام نرے مبادشاہ والاوی تپاغ شیر کی دمرا فسیح و بلیغ نیلہ کا بلیغ پلی خبری کی دمرا فسیح و بلیغی ملو دا داستادا نصر نرے داستادا دا نظم نرے فسیح دے ملو دا چی اللہ ویز دیر سور کومن چاب سمرے فکیف اذا جئنا من کل امت فسرنگ حال ویا ہر کل چرادلو گمگد ہر یو امت دا شہید پیو گواسر وجئنا بکا ورادلو کمم فتا سا اولائی شہیدا فدیق سانوان بگوا دا اللہ پیغمبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلوی علت مال قرآن کریم الولا ناغ شوروش اول یہ ہے کہ اللہ پیغمبر سنگ پتا بانجول والم پتا راغلے اللہ پیغمبر ہوتا ہی نا تو آیا ماں بورتا ہوا کی خی مطلب را ماں تخون را کہیا نو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء شروع کا کلچ دی آیت تر اور سید ہوا نظرین تم چی اور انہوں جوڑ جا تلاوت اور جا تلاوت اور درو جنی ہو لی را اتر لے سڈا مان بھی نہ گیار روجل ڈومن درشن ڈریور سے ناگا لے گانی لگولی دا فن تو یار پتی وان نخوب تختی نخوب زان نہ پتسری ہو تلاوت لے نہ تختے پتسری ہو تلاوت وان جو لے نہ تختے ڈاللہ پھر نمبر ون تو وہ جسے کل چیتی ہے یا تراؤ سید نو اید اللہ پیغمبر ما تا اشارہ اکڑا دی بس کا مچ ماو گتی دن دا غد سترگو نا اوخ کی روانی وی سترگو نا اوخ کی روانی وی او ما تا ویدو بدا سی گوائی ورکوم لکا سننگی جز مارور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورکڑی دا فکیف پسرنگ یہ حال بید دی ارکل چراد دو کنگا دا ہر یو امت نا دی شہیدن پیو گواوان دی وجعنا بکاو راتلو کم پتاثر علا ہا اولائی پتیب کسانو بانی دی خل امت بانی شہیدہ گوا یوم ایدن پتغرز بانی خوہ بگنی آگا کسان کبرو جی کبر کرے وعصو الرسول او خلاف کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو تصوا بهم الارض کاش یوارک لیش پدیوان نظمکا یرکی داغمت یوارک لیش دا خیری دیا یا خیری دی پختانوی اللہ در بانجز مکاوارکا خدای جی سلم پاتی لکھ دا خیری دیا اللہ تو سوا بهم الارض کاش یوارک لیش پدیوان نظمکا لگا سورہ نبا آخر کرالی ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا لو تو سوا بهم الارض کاش یوارک لیش پدیوان نظمکا ان بش پٹولے دا اللہ نے حدیثا کم خبر یا ایوہ الذین آمنو اے مومنان لا تقربوا الصلاۃ من یزکی گئی مزتا وانتم سکارا او چیتا سو بے ہوشا وہی وتے کم ہے کہ فخر ہے مری بس دا کلو اشرب میں فخر ہے یہ بل دے کم فخر ہے یہ دا میں فخر ہے کہ اللہ وی لا تقربوا الصلاۃ مزتا من یزکی گئی چیوائے مطلب شراب کلیشی دی حالت کی مزم کوئی شراب کلیشی ابتدا ود دین اسلام شراب آغا لا جائز ہوا جائز شریعت آغا بن کری دی تدریجن تدریجن بن کری دی یک دم میری بن کری یک دم میری بن کری بس اللہ طبیعت لگن دے بدخار کرل لگوندی بدخکار اکرل آغا دا چھے پا حالت دا کلو دشاو کیلی پا حالت دا نشید جبیا پا مزن کوئی مدخشانی اللہ وی ویسالونکان الخمر میں والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما اللہ وی دیتان تپوس کئی ببارد شرابو دا جواری کی نوائے پدیس پدی کی گناہ دا لویا او فائدم بگشتا دے او گناہ دا دی دیر لویا دا دو فائدی دا دینا گناہ دا دی اگر دیر لویا دا دو فائدی دا دینا ملو دا زانتی نبچ گئی او بے آخری آیاتنا سورہ مائدی راضی دی قسمت معلوم یا نبی آیت دے سلونیشن والانصاب آغشے جی درگاہوں تا پیش کولے شی والازلام ہو رشیہ قسمت معلوم ہو پہوش باندی پلید دے عمل شیطان دے فج تنی جو ہو بس زان بچ گئی ردی ندید پار جی تاسو کامیاب شئی وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی کلد آمک کی آیات مرادل وی اے اللہ منگل ردی بارکی و بیان شاکی راو لے گیا یو خکارا شاسی بیان راولے گی نکل چیتا غایت راگے چلا بھی بہل انتم منتہون وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی انتہائینا انتہائینا بس منگا منیشو منگا منیشو بیا بشرم سکوا او بیا مومنان اگر مجھول دا شراب ارولی ارولی دیا کأن ربک لم یخلق لخشتیه سواہم من جمیع الناس انسانا حضرت شیر رحم اللہ بدا شیر کرائی نیو کی تاب ویدن اللہ دخپل ذان ندیر دپار بغیر دی صحابوں بل سگنو پیدا کریا خرائی کسی محطا کی گوری ندا بل سگنو پاری کیا اگر دیر جرن خلق ہوا کی بس دیر خدای نو دیر یرن بل کلک آگا شاعری پخپل یو مطلب کی استعمال ہے حضرت شیر رحم اللہ پخپل مطلب کی استعمال ہوتی حتی تردی پوری تعلیم جی پوشن تاسو ما پا آسو ہنجی تکونو نچیوائے تاسو ولا جنوبن او نپا حالت جنابت کی لا دوی سبیلن مگر چی ای تاسو تیری دن کی پلار جماعت باندے مطلب دا جماعت کی لار دا اپاقی باندے تیری دن خیر دے حتی تغتسلو تردی پوری جو غسلو کئی تاسو این کنتم مرضاو کجری وی تاسو مریضان او علا سفرین یا پا سفر گیا آلا پمانا دا تی سارا او یا وی تاسو پا سفر کیا را گئیو تنس تاسو من الغائی کی دلویو دسماتین اولا مستم النساء یا لاس لگولیو تاوت دنانو سارا لمس کنایا دا جمانا فلم تجیدو ما ان پس نمون دلی تاسو با فتیممو پس قصدو کئیت سعید انتو ایوند خور پاکو پس مسو کئیت وجوہی کم پا مخنو کلوان دیو آئی جی کمو پلاسو کلوان دیو یقیناً اللہ دے عفواً غفورا عفا کہ ان کے غفورا و بخون کے علم تریتن پوری للذین آکسانو تا مطلب دا زجر دے یہودو تا علم تریتن پوری پسو آیا تنو کی دولا سو آیا تنو کی علم تریتن پوری للذین آکسانو تا او تو جور کرشید نصیب من الکتاب سیصد کتابنا یشترون الظلالة ورکی گمراہی ویریدون ایراد لری انتا ظلو صغیل دا چی گمراہ شیطا سلسلارینا دا چی گمراہ شیطا سلسلارینا مختی سورہ بقرہ کی تیر شیو یا سورہ آل عمران کی تیر شیو چی یریدون انتا ظلو صغیل دو گورا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا آیت گورا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَهَدَنْ يَوَدَلَ أَهْلِ الْكِتَابُ نَكَاشِ بُمْرَاكِ لِلْتَاسُ ونشو گمراہ کو لے رہی مگر دام نفل و ہمارے شور اور نہ کوئی بھی دئی کوئی بن گیا سورہ بقرہ گورا سورہ بقرہ کی ویلی ہوا آیا تو گورا یوسل نہم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا وہ گنی دیر دا اہل کتابونا جیسے دیریت بھی جائے وہ گنی دیر داہل کتابوں نہ لو یردونکم کاش گمراہ کی رہی تاسو واپس کی رہی تاسو فرض ایمان ساسو نہ کفارا کافر دے بیاوی جی اوڑے درگاہوں میں تدے روان شیا دے بیاوی دے کرامت بعد الموت دے نو میانگل بابا نوسو میانگل بابا تاریخ لکلے ناغوی اسم ولک کورن پمن را لی ادانو والا اور راضیو دا بابا دا قبر خارا بولے شیو ایجوی بی ناغی وی دا کرامت باز الموت دا صحیح ہے کنا دا تاسو گم راکون لی دا خلقو شرک مبتلا کون لیا اور دا بریلیان جسم را رسالی دنو جو لاغی وی تصرفات الاولیاء تصرفات دا اولیاء ناغی ولی تصرفات اولیاء و ایتا ولمن کی خولی دا کرامت بعد الموت لیکن دا کرامت بعد الموت نہیں زمین دی والا سلام دا کرامت بعد الموت میں بلکہ دا شرکیات دیا او کم کی صحیح کرامت بعد الموت دیں انشاءاللہ دا غی سو سو نمونی یول اس دول اس دیوا او دا کنی اللہ را بندستر شی نوکری یعنی اس میں ارتا ہوئی دا دا سمرہ علماء دا اہل سنت والجماعت وقت شوی کدا آگئی دا کتابی نظمین نمخینا لڑی کی ہانو پر جوڑے لطیر کی فقیر دا آر اکرخ محتاج نبای جو بیابا دا غشانی کین بیابا کینی بیابا سمشے ویلے مداد آگئی کرامت دا چنن دا دنیا روخانہ دا پا دین مان لیا امام غازی رحم اللہ فجرح و فتادل کی نور ان کتابوں نے لیکن اسیر و آلام النبالا اغیب انبیوش جلد کی لکلے آری او جلد میں اغیب قرآن شریف ہم رہا دے اور دا فجرح و فتادل کی لکلے چلا ہے دا سیلم دے ابلان کے کل پیدا شروع کل وفات شروع دے چا چا نے سبقوں نے ویلی چا چا تی سبقوں نے ویلی دے سرنج ہوئے تو وہ ہے کہ دا خدا سے علم دے جی انسان حیران کی دا بتو دے چا چا ذکر کے او آگا فجرح و تعدیل کی بہتر کتاب او دا جانی نور علماء دا آگای کرامت دے گلینو دیا خوبا تا ہر عرب بلی قبل اولا ہر عربی بلی قبل اولا انشاءاللہ رسو روایت را روان دے تب یاو گور جی پائی وانی رسل دے جرح کو ويريدون إرادة لري أن تظل السبيل داك بمراشي تاسو سيلاري والله أعلم بأعدائكم الله خبوة دشمنان استاسو باني داستاسو دشمنان دي سوك چراغوتو نصيبا من الكتاب يولد غمدي سد كتاب والكرشنه دا وكفا بالله وليا وكافي لخاص الله وليا دوس وكفا بالله نصيرا وكافي لخاص الله اندالي من الذين هادوا آكسان في يهوديان دي يحرفون الكلمة علي كلمة لرعام مواضيه رمانا كانوا فقلنا أولي لي سمعنا وعوري لمنجا وعسينا ونافرماني كومنجا مطلب دا عس سمعنا وعوري لمنجا نبياج وخد عمل راغ لغن وعسينا ونافرماني كومنجا دانچ پڑھنو ہسوا سے نامنا ورمانی کو مونگا وسما اواورا غیر مسمعین سوما نیویا غیر مسمعین خدای دی کنکا یا غیر مسمعین خدای دی ملکا مانا وسما اواورا غیر مسمعین تالد وانور ولشی نمانا خیری دی خدای دی کنکا یا غیر مسمعین تالد وانور ولشی خدای دی مرکا چی وانوری او درم مانا وسمع وارا غیر مسمعین پدا سی حال کی جتانا نشی اوری دے زمونگا وارا استانا ورو او سامع پا مانا دا قبلو لمراجی زمونگا قبولا کا استاغن قبلو وسمع وارا غیر مسمعین فرس حال کی جتانا نشی اوری دے یا وسمع واورا غیر مسمعین فدا سی حال کی جتنی اور رولی شد بلی خبری تا چتا پدا خبرن نداو رولی ویمن ندی داوری دلی وسمع واورا غیر مسمعین فدا سی حال کی جتنی اور رولی شد بلی خبری مجا دعا دا مانا اللہ تعالی پدا خبرن آوری وراعنا او شپنکی از منگا قمت لغمنگا لیم بی الفنتهم تاویدی جبخ پلیا مطلب دا یلوون لیم بی الفنتهم تاویدی تاوول بی الفنتهم جبخ پلوا پلی جبی تاویو غلط مانا کیا حضر شیر رحمه اللہ وی یو سری پل دا پور سامان خرس کاؤ اجمیر چلاؤ مخاطی خال پولا را ولی گلا اخ پلوان لما دو دو دو دو دو نلاغ نبیه قطب الدین نے آج گر کی کڑیا بیج کر آج میر دیا آج میر دیا ناغل اسم کیوی وی قطب الدین نے گر کی کڑیا بیج کر آج مر گیا اگر پور سامان خال پا نن مر شو نن مر شو انو دا خلق روان شو یہ خلق روان شو انو چلال منال تا خلق و لگئی نا آخو من نلے آخو دیدے نا کڑا وڑی راج ملا انکی حال تا دار ناغوی نا اگر من نو کبھی لسکون کی مڑ کڑے ما اچا چی خط لسکون نا اگر مڑ کڑے ما دقشانی خرشی رحم اللہ وی وی ذل اجیام مطا مطالعہ میں کولنو وی ای کی داکی خط راو نیزا اخبری مطالعہ باندی و نیمان را تعلیل لکھا خط چا را لے گلے نیزیدہ خو زیدیدہ را لے گلے وہ میزا چود اسو بائی کے گئے یہ سرد بس یو کس را گئی جید ما خط نو را گلے نیمان خط کنے را گلے یو خط را گلے ما تعلیم لوی دا سوگلی نیاغوی جیدی دیلا را لے گلے تو پہ تو برا بستا گئے اپرو کی نو چی اگر تعلیم خط راوا گستی دے نو خط دا آگو اگر پہ دعائی کالیمات لی کریو چی زید اللہ عمرکم ناگا عمرکم ابرید را دے ہوئی دیلا را لے گلے نو تگا شانی لسلو کی فرقی کر لسلو کی فرقی اگر دیر ہوئی چی سنگا زی غواری کلون کما دوا دلو کن ناغو یار زی غوارم مکی بیٹا که بیٹی ناغوی بیٹا نا بیٹی مکی لور بے اوشوا نکتارا لگی چی داغالا بیٹا بیٹا نا بیٹی مکی دا نا دی سرک اندوری دا نا ہو دا بس او دا شانی بیٹا نا بیٹی نوے نلورا یلوون علسنتاهم یل لیم بی علسنتهم تاوی دی تاوول دجبه قلو طعنا فی الدین او عیب لگی فدین کیا ولو انہم کلچ وقف بیضای اوکی نبال جوڑے بیا جملہ بدلی گی تہرو مت چلو تہرو مت چلو ندری گا مزا ادری گا مزا مدا دوکف دو وجینا دوکف بیضای کی وطعنا فی الدین او عیب لگل پجن کی ولو انہم او پتر یقین اندھئی قالو ویلے سمعنا واورید منگا حکم دا اللہ واطعنا او تابداری کو منگا واسمع او واورا وانبرنا انتظار کو منگا تا مطلب دا سمعنا ویلے آسوینا ویلے فضید آغی باندی اطعنا ویلے واسمع ویلے او غیر مسمعین ویلے او راعنا ویلے بلکی وانبرنا ویلے مطلب دا لفظ صریح ویلے دیکھ دعا کہ اللہم ببرکت اسلام نوائدہ لفظ مشتبی ولی وائے داکو یا مشتبی ہندی لفظ دی دا ولی وائے او دا چرت پا حدیثو کی لدی نقل شتا دی چرت نشتا دی چرت نشتا دی یو دین پا دا روایت باندی کلام کرو وانظرنا انتظارو کم گتا لکان خیر اللہم مخام خواه بدا الفاظ مصرحا ورد پارا لی دا دا حضر سی رحمه اللہ مانا دا ہو یاد دیتا لکان خیر اللہم خام خواه بدا الفاظ مصرحا ورد پارا لی واق و موڑی رمضی طوالے لیکن پلا نسلی دی اللہ دی پسرد کفر دی پس ایمان رائی دی اللہ قیلہ مگر لکنی یا ایوہ الذین اوتو الكتاب اے خلق جدر کرشے کتاب آمینو ایمان رائی دی ما پا کتاب باندی نزلنا چرا لے گلے لنگا مصدقا جی تصدیق کون کے لما را کتاب ماکم کتاب سرد من قبل انتم سوجوہا مخیرین چروان کمونگا مخونا پس واپس کمونگا دا علا اکبار ہا پشاگانو دیوان دی شاکی نسترگشتا نخلشتا نکودشتا دیا مطلب دا چې دغه شانی درته وګرځم بس خوب وګرځم موږ دا حالات بارها پشاګانو خپلو باندې او نلعنهم یا پلانت کو موږ دی کما لعنا لک سرنګ کی پلانت کو موږ اصحاب سبت خالی والا وکان امر الله یوده حکم دا اللہ مفعولا کرے شوے وہی پینڈائی شو قرآن سے سرد یو بریلی مناظرہ داغنم امر اللہ ناغے جب کمڑا اللہ وی وکان امر اللہ مفعولا واخر یعنی